Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah Azze ve Celle hepimize mağfiret etsin. Allah Azze ve Celle kimi yüzlerin ak, kimi yüzlerin kara olacağı günde yüzleri ak olanlardan eylesin. Rahmetiyle bizleri yargılasın. Razı olarak canımızı alsın ve cennetine koysun. Kardeşlerim, tevhid derslerine tekrar devam ediyoruz. En son nifakın bir cüzünü geçen hafta işlemiştik. Bugünse nifak kelimesinin ameli nifak bölümünden devam edeceğiz inşallah. Biliyorsunuz bunlar ehli sünnet vel cemaatın olmazsa olmaz öğrenilmesi gereken akidevi meseleleridir. Çünkü iman ve küfür meseleleri 14 asır boyunca Müslümanların bir hayli zamanlarını ne yapmıştır, teşkil etmiştir. İnsanlar bu kelimeler yüzünden birbirlerini küfürde veya imanda nispet etmişler. Hep birbirlerini ne yapmışlardır? Tırmalamışlardır. Kimi bu konulardan şiddetle kaçmış, hiç konuşmamış, sadece duymuş, takıldığı bir grup, bir şey varsa onların izinden gitmiş. Kimi ise doğru öğrenmiş, hayatına geçirmiş, kendine dikkat etmiş. Kimi ise doğru öğrenmeyip insanları İtham etme yollarına gitmişlerdir. Doğru olan Allah'tan gelen ve Resulü vasıtasıyla öğretilen bu kelimelerin içinin kitap ve sünnete göre doldurulmasıdır. Eğer yanlış doldurulursa muhakkak birçok sıkıntılar çıkacaktır ki çıkmıştır da. Zaten bugünkü bütün fırkaların çıkış sebepleri hep bu kelimeler üzerinde dönmüştür ve dönmeye de ne yapıyor? Devam etmektedir. Düşünün bugün geçen haftaki nifak meselelerini sayarken en son büyük nifakın 6 alametinden birincisi Peygamber Aleyhisselam'ı yalanlamaktı. Bugün Peygamber Aleyhisselam'ı yalanlayan veya tasdik ettiğini söyleyip de sadece Kur'an'ı kabul eden, hadisleri kabul etmeyen bu ümmette neredeyse 6'da bir ne var? İnsanlar vardır ve kendilerini her zaman ne yapıyor? Hakta görüyorlar. Onun için bu kelimelerin manasını çok çok iyi bilmek gerekir. Düşünün mesela yaşamış olduğumuz şu toprakta Ankara İlahiyet gibi bir yerdeki hocaların hemen hemen tamamı akılcıdır. Sadece Kur'an bize yeter diyen ve Kur'an dışında bir vahyin olduğuna inanmayan ve Peygamberin aleyhissalatü vesselamın sadece onu getirmekle mükellef olduğuna inanan bir kesim. Bu insanlar her zaman fabrika gibi ne yapıyorlar? Adam yetiştiriyorlar. Bunların yetiştirdiği bu topluma ya hoca gidiyor, ya müftü gidiyor, ya merkez vaizi gidiyor veyahut tekrar yerlerini alan talebe olarak ne yapıyor? Devam ediyor. Bunların sayısı nedir? Az değildir. Mesela onların talebeleri geliyor. Hiç zehirleyemediklerini tutuyorlar tezler adı altında. Veyahut araştırma adı altında konular veriyor. İşte kabir azabı yoktur, şefaat yoktur, miraç yoktur, işte ayın yarılması yoktur, peygambere mucizeler yoktur gibi. Adam tutuyor bunları araştırırken ne yapıyor? Hadislerle karşılaşıyor var. Tutuyor bunların karşısına hiç alakasız bir iki tane meal getirerek ne yapıyor? İşte bak Allah böyle diyor. Bak bu hadis buna ters diyor. Ne yapıyor? Haşa doğru çöpe atıyor. Onun için kardeşlerim bu İman ve küfür meselelerinin güzel anlaşılması gerekiyor ki insanlar alelıttak insanları ne yapamasın, zehirleyemesin. Ve meselelere baktığında insanlar ne yapacak? Berrak olarak bakacak. yakında pırıfmış, porofmuş veya doç mu diyorlar, koç mu diyorlar, böyle ünvanlarla doğruluğun tespiti mümkün değildir. Doğrunun tespiti Allah Azze ve Celle Kur'an'ı ne yapmıştır? Koymuştur. İhtilaf mı ettin? Allah'ın kitabına, Resulullah'ın sünnetine götür. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız bu sizin hakkınızda daha hayırlı diyor. E şimdi düşünün, Kur'an bana yeter diyen insanlar bu ayeti de yalanlıyor. Şimdi Allah Azze ve Celle ihtilaf ettiğinizde Kur'an'a gidin demiyor ki. Onun yanında senin kabul etmediğin, yalanladığın, işte buna uymuyor dediğin o merciye de ne yapıyor? Git burada meseleni hallet diyor. Onun için kavramların çok güzel anlaşılması gerekiyor ki ileride insanların arasında herhangi bir şey olduğunda sıkıntıya düşmemek için. Kardeşlerim, ameli nifak, yani bu nifak kalpte imanın varlığıyla birlikte münafıkların amellerinin birisiyle işlemekle de olur. Ameli nifak insanı dinden çıkarmaz, fakat büyük nifağa götüren sebeplerden de bir tanesidir. Yani ameli nifak sahibinde imanla birlikte olabilir ve devam edebilir. Bunun da deliline baktığımızda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sahabeler soruyor. Ey Allah'ın Resulü, sen diyorsun ki şu dört haslet birinde bulunursa halis münafık olur. Peki bu dört haslet, geçen hafta itikadi nifakta işledik münafıklık bölümünü. Peki bu dört haslet yok. Bir tanesi var bunlardan. Peki bu ne olacak? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam münafık olmasa da bu da nifaktan nedir? Bir şube olur diyor ki bu da tehlikeli kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin. Ameller arttıkça, yani nifak şubesindeki ameller arttıkça, nifak şubeleri artınca ne oluyor? Halis münafık durumuna da insan çıkabilir. Ancak o nifak alametleri veya nifaktan o şubeyi terk etmedikçe kul müminliği ne yapamıyor? Yakalayamıyor. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Ama burada dikkat edilmesi gereken önemli özelliklerden birisi şudur kardeşlerim. Biz şimdi bu hadisleri işlediğimizde belki basite alıyoruz. Bazen nefislere de bu sözler zor gelebiliyor. Veyahut rahatsız olan da olabilir. Ya niye münafıklık kelimesi işleniyor? Bakın kardeşlerim, tabiinden İbni Ebu Müleyke diyor ki, Allah ondan razı olsun, sahabeden 30 tanesine eriştim. Vallahi diyor 30'u da münafık olmaktan korkuyordu diyor ve bu şekilde vefat ettiler diyor. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ashab olma şerefine erişen o insanlar ölene kadar münafık olmaktan ne yapmış? Korkmuşlardır ve müminliği böyle yakalamışlar. Ama bugün Muhammed ümmetinde bu kelimeyi bile ne yapamıyorsun? Konuşamıyorsun, işleyemiyorsun, anlatamıyorsun. Hemen karşıdaki gocunmaya başlıyor. Ya biz münafık mıyız da hoca hep bundan bahsediyor veya abi bundan konuşuyor. Niye bu vasıflar? Kardeşlerim bakın, hadis-i şerifte kıyamet alametleriyle alakalı bir bölümde ne zaman diyor Deccal'dan konuşmayı bıraktınız Deccal zuhur edecek diyor. Okudunuz mu bu rivayeti? Peki bunu bir de buradan okuyalım. Ne zaman aramızda münafıklığın hasletleri konuşmayı bıraktık? Müminlik unutulur ya. Bugün emanete riayet var mı? İnsanlara bakın, herkes birbirine gidiyor, yani burayı tenzih ederim ama ortam böyle olmuş. Herkes farklı yüzden birilerinin yanına çıkıyor. Konuştuğunda insanlar hep yalan söylüyor. Söz verdiklerinde sözünü yerine getiren insanlar sayılı. Çoğu insan mesela esnaf, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kişi diyor söz verir. Sözünü yerine getiremez de ne yapar? Yalancı duruma düşer diyor. Yani birçok vasıflar zaten ortamın getirdiğiyle ne var? Üzerimizde dolanıp duran meseleler. Onun için kardeşlerim, kim de bu dört aslet bir araya gelmişse büyük şer toplanmış demektir. Ve münafıkların özellikleri tam olarak kendisinde de gerçekleşmiş olur. Kimde de bunlardan birisi bulunursa o kimselerde münafıkların hasletlerinden birisi gerçekleşmiş olur. Çünkü bir kulda hayır ve şer hasletleri, iman veya küfür, nifak hasletleri bir arada ne yapabilir? Bulunabilir. Kendilerinde bu hasletler bulunan kimse, iyilik işlediği kadar sevap, şer işlediği kadar da ne yapar? Günah kazanır. Daha önce bir rivayet işlemiştim, hatırlayacak olursanız. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kalplerden bahsederken teneke kalpten bahsediyor. Hatırladınız mı? Bunun ne olduğunu sahabe sorduğunda, nasıl diyor suyu gördüğünde o bakla yani fasulyeler deneye durursa, iyiliği gördüğünde hiç sorgulamadan iyiliğe dönen kalp, kötülüğü gördüğünde de direkt hiç sorgulamadan kötülüğe dönen kalp. Yani tamamen artık bu kalp ne yapmış? Şeyi kaybetmiş. Doğru ve yanlış dengesini kaybetmiş. Yani şerlerde o insanda ne yapmış? Toplanmış. Ne doğruda ölçü var, ne de yanlışta ne var? Ölçü var. Bir an olsun, bir an önce bu kalbin ne yapılması? Tedavi görmesi gerekir. Allah bizi de neslimizi de bu hale düşmekten beri buyursun kardeşlerim. Demek ki kendisinde bu hasletler toplanan kimse iyiye gitmeyen kimse, bu insanın amellerinde gevşeklik, birçok şeyde tembellik, üşenme, gösteriş, hani mesela ayet-i kerimede ne diyor Nisa suresinde? Onlar namaza kalktıklarında üşenerek kalkarlar. Allah'ı çok az zikrederler ve insanlara ne yaparlar? Gösteriş yaparlar diye ne yapıyor? Ayet devam ediyor. Yani bir namazda Allah Azze ve Celle 6 tane nifak alametinin olduğunu zikrediyor. Nisa 141, 142, 143'lere bakarsanız. Demek ki kardeşlerim, insanın yaptığı ameller nifakın da ne yapıyor? Olup olmadığını gündeme getiriyor. Öyleyse amellerimize ne yapacağız? Çok çok dikkat edeceğiz. Çünkü insan yaptığı amele göre mümin, münafık, kafir, müşrik diye ne yapıyor? İsimler alıyor. Yoksa durup dururken birine ne mümin diyebilirsin, ne kafir diyebilirsin, ne münafık. Ha, bunları deme hakkına sahip miyiz? Dememiz sorun değil. Ama bizler kardeş olacaksak, bir araya geleceksek ne yapacağız? Amellerimizden birbirimizi tanıyacağız. Düşünün, Maide suresinde Allah Azze ve Celle, onlar diyor sizin yanınıza geldiğinizde kafir olarak gelir, kafir olarak çıkarlar. Ama biz de Müslümanız, biz de iman ettik derler diyor. Demek ki biz Müslümanlar sözlere çok rahatlıkla ne yapabiliyoruz? Aldanabiliyoruz. Onlar bizim yanımıza girdiğinde kafir olarak gelip kafir olarak giderler diyor. Öyleyse bu bizim aynı delikten bir daha sokulmamamız için Allah'ın nedir? Azze ve Celle'nin bir ihtarıdır kardeşlerim. Aynen İblis Adem Aleyhisselam gibi birisini nasıl aldattı? Hı? Allah adına yalan yere yemin ederek aldattı. Bir nasihatçi, bir hoca olarak geldi, bir şeyh olarak geldi. Yoksa Adem Aleyhisselam ona kanar mıydı? Yani bir Müslüman hem de alim hem de Allah adına yemin ederek aralarına gelip de konuşunca Adem Aleyhisselam bu yasağı ne yaptı? Çiğnedi. Onun için çok çok dikkat edip nifak alametleri ne yapacağız? Dikkat edeceğiz kardeşlerim. Şimdi büyük nifakla küçük nifak arasında fark nedir? Küfür meselesinin başında da zikrettiğim gibi İbn Abbas'tan gelen şöyle bir nakil var radıyallahu anh'dan. Aslında diyor küfrün veyahut fıskın veyahut nifan küçüğü büyüğü yoktur diyor. Kime karşı işlediğin önemli diyor. Önce bunu bir hissetmek lazım. Ama Allah Azze ve Celle'nin bize rahmeti olarak ne yapmış? Günahları bile ayırmış kardeşlerim. Yani İslam'dan çıkaranı var, çıkarmayanı var. Ama her ne olursa olsun bir insan nasıl kirlendiği yeri götürüp yıkıyorsa, düzgün gözükmek istiyorsa, temiz gözükmek istiyorsa ne yapıyor? Kirlenen yeri yıkıyor. Orada da yani mürciyelerin dediği gibi cezalar işte ilgadır. Sadece caydırma için, gösteriş için söylenmiştir. Orada cehennem diye bir şey yok diyorlar ya. Böyle değil kardeşler. Nasıl burada kirlenen yeri yıkıyorsanız, orada da kirlenen yer ateşle temizlenmeden cennete giriş diye bir şey nedir? Yok. Ha, ebedi kalınmayacak günahlar var. Cehennemde az bir miktar veya günaha nispetinde kalıp çıkacak günahlar var. Allah bizleri mağfiret etsin. Küçüğünden de büyüğünden de sakınanlardan eylesin. Kardeşlerim, büyükten küçük arasındaki farklardan birisi, büyük nifak insanı sahibini dinden ne yapar? Çıkarır. Küçükse insanı dinden çıkarmaz. Arasındaki birinci fark bu. İkincisi, büyük nifak itikat konusunda gizli halin gözüken durumundan farklı olmasıdır. Küçük nifak ise gizli ve açık hal sadece amellerdedir, itikatta değildir. Yani itikat dediğimizde, tevhid dediğimizde bura nereyle alakalıdır? Amel dediğimizde görünendir. Yani iman derslerinden de hatırlayacak olursanız, iman batini, İslamsa nedir? Alenidir. Şurada batini olan meselelerde bir sıkıntı varsa bu toptan bir sıkıntıdır. Ama dıştaki amellerden, görüken amellerden bir sıkıntı varsa bu arizidir, giderilebilir veyahut Allah'ın Azze ve Celle'nin meşiyetindedir. Dilerse azap eder, dilerse ne yapar? Affeder. Ama büyük nifak dediğimizde bu kalbidir. Allah muhafaza, bu da insanı ne yapar? Götürür, dinden çıkarır. Üçüncüsü, büyük nifak müminlerde asla vuku bulmaz. Fakat küçük nifak müminlerde vuku ne yapabilir? Bulabilir. Ama büyüğü asla müminde ne yapmaz? Olmaz. Dördüncüsü, büyük nifakın sahibi genel olarak tövbe etmez. Tövbe etse bile hakimin huzurunda tövbesinin kabulü konusunda birçok sıkıntı vardır. Ama küçük nifak böyle değildir. Sahibi tövbe edebilir. Tövbe ettiğinde de Allah Azze ve Celle ne yapar? Bağışlar. Şimdi buna da defalarca daha önce anlattığımız için sadece bir örnek vereyim. İblis tövbe etti mi bugüne kadar? Etmedi. Etmez de. Neden? Çünkü kasıtlı bir ameli var. Kibirlenerek yapılan bir ameli var. Kibirlenerek, gurura kapılarak işlenen bir günah, asla tövbe etmez o adam. Herkes kendini çok iyi bilir. Yani böyle kibirlenerek, büyüklenerek insan bir günah işlemişse ondan dönmez. Ama insanın küçük bir günah veya cahilane, işte hani şeytan oydum, arkadaş oydum bir şey diye, yani herhangi bir şekilde etkilenerek tasarlanmadan yapılan bir günah muhakkak bir pişmanlığı, bir tövbesi nedir? Vardır. Ama tasarlanarak, Allah'a karşı büyüklenerek yapılan günah böyledir. Asla tövbesi yoktur. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kalbinde hardal tanesi kadar kibir olan, yani zerre kadar kibir olan cennete ne yapamayacak? Giremeyecek diyor. Sahabe hemen korkuyor, soruyor. Diyor ki işte güzel elbise giyme, güzel koku giyme, ayakkabının iyisini giyme kibir mi? Hayır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Allah cemildir, güzeldir. Kuluna bir şey verdi mi onun üzerinde görmek ister. Kibir haktan geleni kabullenmemektir diyor. Çok tehlikelidir. Yani mesela bir küçücük bir basit gibi görünen ki basit değildir Allah'tan gelen. Yani bir ufacık bir meselede Allah bunu yapmayın. Ya bu da böyle mi olur? Veya başka bir şey oldum ben bunu yapmıyorum tipinde hareket ederse bu nedir? Bu bir kibirdir. Allah muhafaza, bütün imanı toptan ne yapar? İptal eder, dinden çıkarır. Onun için kibir haktan geleni, yani Allah'tan geleni ne yapma? Kabul etmemedir ki bu da cennetin kokusunu dahi o insana ne yapmaz? Göstermez. Allah bizleri bundan beri buyursun kardeşlerim. Mesela yemin bahsinde gelecek bir insan, işte şöyle yaparsam Yahudi gibi olayım veya Hristiyan gibi olayım, gavur gibi olayım gibi yemin ederse Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki şaka bile söylese onun gibidir diyor. Yani kafir olmuştur diyor. Yani şaka olarak hani insan söylese, şaka bile olsa diyor kafir olmuştur diyor. Bunun şakası nedir? Yoktur. Evet kardeşlerim, Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Çoğu zaman kardeşlerim bu nifağın şubelerinden birisi veyahut birkaçı müminin başına ne yapabilir? Gelebilir. Öyleyse biz inanan insanların bunu başından savabilmesi için ne yapacak? Şeytanın verdiği vesveselere kulak vermeyecek. Evhama kulak vermeyecek. İbadetlerinde samimi olacak ve Allah Azze ve Celle'ye dua edecek, yardım isteyecek, iyi insanlarla beraber olacak, helalına, haramına ne yapacak? Dikkat edecek, Allah'ın kitabına kulak verecek, ilim edecek, Allah'ın korkusunu ne yapacak? Artıracak. Şimdi bu noktada bir namazdan örnek verelim. Düşünün, bir kul namazın vakti geliyor, namaz kılacak. Şimdi rivayetlere bakıyorsun. Muhtasar olarak geçeyim. Ezan okunmaya başladığında ne yapar diyor? Yellenerek semanın sonuna kadar kaçar. Ezanın kelimelerini duymamak için. Sonra hemen geri gelir. Dur. Sonra kılarsın. Otur. Hele şöyle yaparsın, böyle yaparsın. Seni son vakte kadar oyalar diyor. Beceremedi mi? Namaza mı durdun? Sağa bak, sola bak, şuraya bak, şöyle yap, böyle yap. Ne okuduğunu şaşırttırır. Kaç rekatta olduğunu şaşırttırır. Yani bir namazda selam verene kadar iblisin verdiği vesveseleri uğraştığına şöyle bir bakın, nifağın ne olduğunu anlarsınız. Mesela bir hadis-i şerifte saflarla alakalı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Saflarınıza dikkat edin. Çünkü ben sizin aranızda şeytanın gezdiğini görüyorum diyor. Vallahi Resulü Aleyhisselatü Vesselam sahabelerden bazılarını sırf safları düzeltmesi için ne yapmıştır? Görevlendirmiştir. Hatta mızraklar varmış böyle kargılar. Tek tek böyle saflar düzeltilir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a tamam denir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namaza ne yapar? Öyle başlarmış. Neden? He? Demek ki ibadetlerde her şeye dikkat etmek gerekiyor. Bugün topuklar, dizler, omuzlar cemaatle kılınan, cemaatler namazdan varmış diye sorabilirsiniz. Var. Dikkat edilmiyorsa demek ki şeytan aralarda ne yapıyor? Çok rahat geziyor. Allah hepimize hayır versin. Demek ki müminin şeytanın vesveselerine kulak vermemesi gerekir. Bunun dışında yine bu meselelerden bir tanesinde sahabe geliyor. Ey Allah'ın Resulü, kalbime diyor öyle şeyler geliyor ki diyor ama şunların diline düşmekten bunu dillendiremiyorum. Yani bir de mümine şeytanın sürekli sağdan soldan arkadan yaklaşması var ve sürekli ona insanlar hakkında olabilir, rızık hakkında olabilir, eşi çocuğu hakkında, işi hakkında yani türlü sebeplerden ne gelebilir? Evham vesvese de ne yapabilir? Gelebilir. Bunun seni dillendirmeme müminliğinin nedir? Alametlerindendir. Demek ki iblis sadece bir namazda insana ne yapmıyormuş? Yaklaşmıyor. Her türlü duygularından ne yapıyor? Oynamıyor ama bir korkuyla, ama bir sevgiyle, ama bir şevhetle birçok yönden insana ne yapabiliyor? Yaklaşabiliyor. Öyleyse bu senin saf, katıksız bir imana sahip olduğunun bir göstergesidir. O imanı senden çalmak için ne yapıyor? Çaba ve gayrete girişiyor. Onun yaptığı sadece nedir? Vesvesedir, evhamdır, başka bir şey değil. Yarın kıyamet gününde ben sana yapma dedim. Ben Allah'tan korkarım deyip savuşup gidecek. İlk sana o vesveseyi veren iblistir. Öyleyse amellerimize ne yapacağız? Çok dikkat edeceğiz ve Allah Azze ve Celle'nin emirlerine ne yapacağız? Kulak vereceğiz kardeşlerim. Bakın büyük nifak sahipleri Allah'ın Azze ve Celle'nin zikrine kulak vermeye vermeye öyle bir hale düşerler ki onların diyor gözleri var, görmezler. Kulakları var, ağırlık koymuşuzdur, işitmezler. Gönülleri önlerine set çekmişizdir diyor. Artık Hakk'a ne yapmazlar? Dönmezler. Yani bunlar sağır veya kör insanlar değil kardeşlerim. Bunlar da bizim gibi insanlar ama aldırış etmeye etmeye etmeye kalp ne yapmış? Körelmiş. Artık Allah'a giden yolu ne yapamıyor? Bulamıyor. Din kalmıyor. İnanç ne yapmıyor? Kalmıyor. Düşünce sistemi hak olandan gidiyor. Beşer sistemine doğru ne yapıyor? Dönüyor. Bu sefer insanlar tamamen düşünce, değer veyahut birini tartma, akli, duygusal, nefsane olmaya başlıyor. Bu ölçü, ölçü değildir. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün uykusunda iki melek geliyor, tartmaya kalkıyor, tartamıyor. Biri diyor ki öbürüne, 10 kişiyle tartıldı ağır geldi, 30 kişiyle tartıldı ağır geldi. Ümmetiyle tartılsa gene ağır gelirdi diyor. Yani tartılacak kantar insanı vahiy kantar olacak kardeşler. Vahiyle tarttığında insanın ne olduğu ortaya ne yapar? Çıkar. Eğer bir insan Allah'ın zikrini unutursa Allah da ona kendini unutturur. Ve Allah'ı unutturur. Şeytandan bir arkadaş ne yapar? Musallat eder ki Allah muhafaza artık Allah'ın hayır dediği onda şer, şer dediği de onda hayır olmaya başlar ki artık işte onların gözleri var, kulakları var, gönülleri var ama artık işitmezler. İşte burada gündeme ne yapıyor? Geliyor. Allah Azze ve Celle bizleri hayıra kapı, şerre kilitli kılıf eylesin. Birilerinin düştüğü duruma Rabbim bizleri düşürmesin kardeşlerim. Çünkü insan diyor hadis-i şerifte ya hayra kapı şerre kilittir ya da şerrin kapısı hayra nedir? Kilittir diyor. Allah bizi hayırda kapı şerde kilit olanlardan eylesin. Evet. Ama nifak ehline baktığımızda burada bazı noktalara da değinmeden geçemeyeceğim. Ameli olsun veyahut itikadı nifakta olsun muhakkak nifak ehli hakikaten revaçtadır. Yani hep ön planı bunlar ne yapar? Teşkil eder. Davette de böyledir. Bir bakarsın gel kurban şuraya gidelim. Hak ehli gel kardeşim bir ilim meclisine gidelim diye davet etmez. Yani ameli olsun itikadı nifak sahibi insan olsun muhakkak işlediği nifağı birini ne yapar? Davet eder. Peki la ilahe illallah'ın olmazsa olmazlarından birisi hakka davet değil midir? Ama maalesef tevhid ehli bu müesseseyi çalıştırmadığı için hem kendisi hem de nesli tehlike altına girmiştir. Çünkü gelecek ancak iyiliği emretme, kötülükten nehyetme müessesesi çalışırsa ayakta kalır. Yoksa bunun kalması nedir? Mümkün değil. Erozyona uğruya, uğruya, uğruya kavramlar da değişecektir. İtikat da değişecektir. İmanı, meseleler de değişecek. Bakın her hafta Yoyo Vakfı diye bir vakıf var. Bu Süleyman Ateş Olasıca mı? Mustafa Ateş Olasıca mı? Onların bir vakfı. Her hafta Anıtkabir'e gider, saygı duruşunda bulunurlar. Kadın erkek birlikte aynı safta namaz kılarlar. Kadınlar hayızlı oruç tutar, namaz kılarlar. Yani türlü türlü dinden ne yapmışlardır? Adetler uydurmuşlar, kitaplar yazmışlar, ilmihaller yapmışlar. Onları bir araya getiren ne biliyor musunuz? Fakire, fukaraya yardım etme. Oradan duyulan has... Bu yanında öbür ibadetlere ne yapıyor? Maskeleyi veriyor. Çoğu zaten zengindir bunlara girip de o gruba üye olanların. Yani demek istediğim kavramların değişmesi insanların dine de hissi olarak bakmasındandır. Daha önceki dersleri hatırlayacak olursanız Nur suresinden Allah Azze ve Celle bir ayet anlatıyor ashabına. Zina eden erkek veya kadın. Yani eşi geldi, zina ettiğini gördü. 4 şahit getirmezse ne yapın? 80 sopa vurun, ebedi şahitliğini kabul etmeyin. Sahabenin birisi ne diyor? Ben diyor onu zinada göreceğim, gideceğim 4 şahit getireceğim öyle mi? Ne yaparım diyor? Kılıcımdan şöyle doğrarım diyor ve kılıcını çekiyor. Etrafında şöyle bir dönüyor. Yani ben onları böyle öldürürüm diyor. O gidiyor, sahabeler diyor ki, Ey Allah'ın Resulü sen onun kusuruna bakma, o çok kıskanç birisi. Onun kıskançlığından boşadığı hanımlarını bile biz alamıyoruz. Yani bize bir şey yapar diye. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gayet sakin. Allah ondan da kıskançtır. İndirdiği emir ve nehirlerinin uygulanmasını ister diyor. Demek ki bu din his dini değil kardeşler. Hisler bir insanı Müslüman olsun, herhangi bir gafil insan olsun, kalebe çalarsa ölçü değişir. Bu din vahiy dinidir. Vahiye ayak uyduran insanın hiçbir zaman ayağı ne yapmazmış? Kaymazmış. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Onun için özellikle bu noktaya parmak bastım ki, çünkü ayeti kerimede nifak ehlini gördüğünüzde onlar sizin hoşunuza gider diyor. Güzel giyinirler, güzel konuşurlar, hep kendilerine bir şey olmasını isterler. Yani nasıl diyeyim, taltif veyahut saygı bir şey olmasını isterler diyor. Ama onların diyor içi boş cehennem kütükleri gibidir diyor. Hatta geçen derste de söylediğimi hatırlıyorum. O zamanın halis münafık olanları, nifak ehli, Aleyhisselatü Vesselam'ın olduğu mecliste de konuşuyorlar. Sahabe diyor ki, onlar diyor o kadar diyor yaldızlı konuşurlardı ki diyor, Allah Resulü bile diyor şöyle bakar onları hayranlıkla dinlerdi diyor. Yani demek ki bu kadar dillerini güzel kullanabiliyorlar. Ha, bunu üstüne döne döne söylememin nedeni şu, biz de zayıf varlıklarız, saf insanlarız. Ne söylenirse oraya ne yapabiliyoruz? Kulak verebiliyoruz. Ama o gelen dilin, o gelen sözün seni nereye götürüp bırakacağını hesaplamazsan orada kalırsın işte. Öyleyse kulak vereceğimiz hak olsun. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi Allah'a ve ahiret gününe iman eden ne yapsın? Ya hayır konuşsun ya da sussun. O zaman biz de bunu tersinden okuyalım. Hayır konuşulmuyorsa dinlemeyelim. Şer giren bir kulaktan hayır çıkar mı? Mümkün değil. Hayır konuşulan yerde kulağını ver. Mani olamıyorsan çek git, kirlenme. Sen şer konuşan bir insanın yanında durmaya devam edersen, o an olmasa sende muhakkak bir hastalık muhakkak zuhur edecek. Ve sende sıkıntı gündeme gelecek. Sahabeler kendilerini tamamen böyle korumuşlardır kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin. İmtihanı kazanan samimi kullardan eylesin. Evet. Kısa kısa kelimelere devam edeceğiz. Cahiliyet kelimesine şöyle bir bakacak olursak. Cahiliyet kelime manasıyla bilmeme, bilgisizlik veyahut Allah'tan veya Resul'dan geleni bilmeme gibi manalara gelir. Hani yaşamış olduğumuz toplumda şu kelimeleri belki çok duymuşsunuzdur veya tartışma ortamlarında. İşte veyahut bir mecliste sorunuz var mı diye sorduğumuzda hemen bir tanesi çıkar. Hocam cehalet mazeret mi? Desen olur mu? He desen ya şöyle olur mu diye giderler. Peki nedir bu cehalet? Hiç inceledik mi? Hiç köküne indik mi? Mazeret mi değil mi diye soracağımıza, cahiliyet kelimesine İslam buna ne yüklemiş? Bunun üzerine gider, kökten halledersek o zaman sıkıntı ne yapar? Ortadan kalkar. Bugünkü tekfirci veya harici dediğimiz, necdi dediğimiz insanlar verilen reddiyeler neticesinde iyice sıkıştılar. Buyruk muyruk da kalmadı kesile kesile. Ya diyor tekfircilik diye bir şey yok ki, öyle bir şey yok ki diyor. Haricilik diye bir şey mi var diyor. Konuşulacak bir mesele değil ki diyor. Sıkıştılar şimdi. Şimdi de kavramları veyahut isimlerini ve elbiselerini inkar etmeye çalışıyorlar. E benim üzerimde ne var şu an? Yok desem. E üzerimde bu. Ya ne kadar inkar edersem edeyim üzerimde olan bir şeyi inkar etmem mümkün mü? Görünen neyse, karşıdaki ne görmüşse onu söyler. Birisi bir şey dediğinde ona da senin üzerinde küşlü deyince ya diyor bunların işi gücü diyor. İşte şundan bahsetmek, tekfirci demek, harici. Bunlar başka bir şey bilmez diyorlar. Yok. Sen ondan bahsettiğin için tanımını güzel yapıyorsun. Söylenen kelime bu. Öbürü başkasından bahsediyor. Ha bak kardeşim, bak fazla ileriye gitme. Bu kaderiye görüşleri diyorsun. Sen de kader inkarcısın mı? O da diyor ki işiniz gücünüz size kaderle uğraşmak diyor. Veyahut öbürüsü sahabeden bahsediyor. Ya sen rafizi misin diye sorduğunda, ya sizin işiniz gücünüz şeyle uğraşmak diyor. Yani kimde ne müşkülat varsa, fıtratı bozulmuşsa, doğruyu gördüğünde orada ne yapıyor? Zıplayıveriyor. Aynı atın şey yediği gibi, gamçı yediği gibi zıplıyor. Halbuki bilmeyen bir adam veyahut bozulmamışsa, saf temiz bir fıtrata bunu söylüyorsan hiçbir rahatsızlık ne yapmıyor? Duymuyor. Ama insan fıtratı bozulmuşsa doğruyu gördüğü noktada orada ne yapıyor? Rahatsızlık başlıyor. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. İşte cahiliyette Allah'ı, elçisini, dinin hükümlerini bilmeme, soylan övünme, kibirlenme veyahut İslam'dan önceki adetleri ne yapma? Devam etmedir. İşte cahiliyet, bilgisizlik veya ilme uymama anlamına gelen kelimelerle nispettir. Şimdi bu tekfircilerin kullandığı kelimeyi kullanalım. Cehalet neydi? Bilgisizlik. Allah'ın emirlerinden bir haber olma. Resul'ün getirdiğini bilmeme. Mazeret mi? Diye bir soru çıkar mı? Yani cehalet mazeret mi dedi ki? Cehalet kelimesini açtık şimdi. Allah'ın emirlerini bilmeyen, Resul'ün getirdiklerinden haberi olmayan bir insana yani bu şeyleri getirerek bu mazeret mi diye sorulur mu? Adam zaten bilmiyor. Bilmediğini de bilmiyor. O kelimeyi de bilmiyor. Hatta bir yerde tağut kelimesini konuşurken adamın biri kalktı. Ya iki saattir ne zaman bişecek bu? Neydi dedi? Ya habire tavuk demiyor musunuz diyor. Bizim tağut kelimesini adam tavuk anlamış. Nasıl anladıysa. Habire tavuk gelecek, pişip tavuk gelecek zannediyormuş. Düşün, biz tağuttan konuşuyoruz, tevhidden konuşuyoruz, o tavuğu düşünüyor. Bilmiyor adam. Sohbetten sonra da getirdi bir tas böyle. Bu ne olacak dedim. Ya dedi, inek hasta da dedi, süt vermiyor. Hoca sen bunu bir okusan da dedi, inek süt versin dedi. Anladığı dinden adamın bu. Sadece o suya okuma, onu da inek içerse ne yapacak? Süt verecek. Dinden anladığı bu kadar adam. Onun için sen bu adama ister hani birilerinin dediği gibi ha bu üçlük bu adam bak bak bak diyor. Dini bilmiyor diyor. Vah yıkmış diyor adam. Tağutu tavuk olarak anlıyor. Sen buna ne dersen de adam bilmiyor. Onun için kelimeleri yerli yerinde incelemek gerekiyor. Hakkı bilmeyen birisinin cahilliği basit bir cahilliktir. Hakkı bildiği halde onun aksine inanan kimse ise katmerli bir cahildir. Ve apaçık belli olduktan sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Nebi olarak gönderilişinden sonra insanlar cahiliyete nispet edilen bir cehalet içindeyseler, üzerinde bulundukları söz ve davranışları onlar için cahil birisi muhakkak ne yapmıştır? Ortaya çıkarmıştır. Ve cahillik varsa muhakkak o cahilliği işleyen de birisi ne yapacak? Çıkacaktır kardeşlerim. Peki nereye kadar mazerettir, nereye kadar değildir? Kardeşlerim, birincisi Ehl-i Sünnet'in cehalet meselesinde itikadı şudur. Cehalet umumen mazerettir. Yani bir peygamber de olabilir, bir çoban da. Umumen diyorum bakın, mutlak değil. Umumen bütün yaratılan için nedir? Mazerettir. Herkese mi? Değil. Her zaman mı? Değil. Her meselede mi? Değil. Bunun da teker teker neleri vardır? Delilleri vardır, açıklamaları vardır. Düşünün, akşama kadar camiyi gören birisi, dibinde beş vakit ezan okunan, bir caminin yanında esnaflık yapan, işçilik yapan veyahut herhangi bir oradan geçen birisi için cehalet ne kadar mazerettir? Veyahut Suud'da yaşayan, Kabe'nin yanında yaşayan birisiyle kutuplarda veyahut balta girmemiş ormanlarda yaşayan bir insanın cehaleti aynı nispette midir? Bunların hepsi nedir? Farklı farklıdır. Yani gören, illa davet gelmese de görsel bir davet vardır. Daha hala bizler bir caminin yaptığı daveti ne yapamıyoruz? Yapamıyoruz. Bir camiyi gören adamın aklına ne geliyor? Namaz geliyor. Namaza davet geliyor. Hala daha samimi davetkar olan bir Müslümanlar dahi caminin yaptığı daveti ne yapamıyor? Yapamıyor. Kendi nefsim de aynı şekilde. Demek ki cehalet dediğimizde bu kelimenin de çok çok iyi ne yapılması, anlaşılması gerekiyor. Maalesef bu noktada bu kelimeyle de hakikaten çok oynanmış. Özellikle önce Hindistan'da meal akımıyla bu başlamış. Daha sonra Mısır'da Mustafa Şükrü var. Bununla El Eser'de yayılmış ve El Eser'den okuyup da türlü türlü ülkelerden gelen insanlara yayılarak tekfir hastalığı had safhaya ne yapmıştır? Gelmiştir. Ki cehalet mazeret mi değil mi diye insanların arasında bayağı bir ne yapmıştır? Gündem teşkil etmiştir. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ümmetimde diyor şu dört haslet cahiliye adetlerindendir diyor. Bakın bunlar nedir? Soylan, soplan, övülmek, şereflen, övülmek, yıldızlardan yağmur beklemek, ölünün arkasından ağıt yakmak. Var mı bu? Var. Vallahi Resulü Aleyhisselatü Vesselam ben bunlarla harp etmek için gönderildim demiyor mu? Diyor. Yani cahiliye meselesi deyince sadece insanların kendi elleriyle işledikleri meseleler de değil. Yani Müslüman olduğunu söylediği halde bugün bir kadın anasının veya babasının sevdiği birinin hemen arkasından ağıt yakabiliyor. Veyahut Müslüman olduğunu söylediği halde bir yıldız kayıyor veya bir yıldız doğuyor. İşte diyor bak bunun yüzünden yağmur yağdı ne yapabiliyor? Diyebiliyor. Hayrı veya da şerri ne yapabiliyor? Söyleyebiliyor. Veyahut hadis-i şerifte ırkçılık yapan bizden değildir diyor. Bakın bugün inandığını söylediği halde hakikaten inanan insanların arasında ırkçılıkla alakalı bir mesele açıldığında o müminleri veya inanıyorum diyen insanları tanımak bazen nedir? Ya insan güçlük çekiyor. Demek ki cahiliye adetleri hala içimizde ne yapabiliyor? Devam edebiliyor. E şimdi biz bunlara gavur mu diyeceğiz? Bir Türk veya Kürt davası bizim yaşadığımız şu toplumda bunu ne yaptılar? Had safhaya çıkardılar. Böyle bir meseleyi doğuda açın tanıyamazsınız kardeşlerinizi. Bu yanda açın Türklerin içinde kardeşlerinizi tanıyamazsınız. Veyahut fitnenin sıcak olduğu yerde açın bir de bakmışsınız ki iki taraf birbirine belki kılıç çekmiş. Belki söz diyalogasına girmiş, belki daha da ileriye ne yapacak? Adımlar atacak hale gelebiliyorlar. Öyleyse kardeşlerim, dikkat edeceğimiz en önemli noktalardan birisi, dine kulak vereceğiz, nefsimize kulak vermeyeceğiz. Bakın sahabe birine tutuyor, anasından dolayı bir laf söylüyor. Siyahı bir kadın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hem de en çok sevdiği sahabelerden bir tanesi Ebu Zer. Sende hala cahiliyet ahlakı var diyor. E şimdi cahiliyet ahlakı var derken Ebu Zer'e ne dedi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Günümüzdeki insanlara göre o kelimeyi çıkarmamız lazım. Ne diyor, ne dedi? Kafir demiş olmuş oluyor. Eğer cehalet mazeretteyse. Onun için bilmemezlik dinde nedir? Umumen mazerettir. Bu her kim olursa olsun ama istihza, alay varsa dinin herhangi bir konusunda sahabe bile olsa ona cehalet mazeret nedir? Değildir. Çünkü ayeti kerimede amma da uzun kulaklı diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ne yapıyor? Kulağıyla alay ediyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlara dönüyor, Allah'ın ayetlerini okuyor. Ama biz diyor kendi aramızda ne yapıyorduk? Şakalaşıyorduk. Allah'ın ayetleriyle diyor. Resul'ün kulağıyla diyor. Demek ki her kim olursa olsun dinin herhangi bir cüzüyle mesela bazen diyorlar ya haşi işte keçi sakallı işte böyle çarşaf mı olur veya şöyle mi olur? Bu nedir? Alaydır. İstihzadır. Dinin herhangi bir konusuyla bir insan alay ederse o kafir olur. Bunda cehalet mazeret değildir. Veyahut her zaman mı Sahabe geliyor, secde ediyor. Allah'tan gayrısına secde nedir? Şirktir. Sahibini ne yapar? Müşrik kılar. Ama bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sen müşrik oldun ne yapmıyor? Demiyor. Neden yaptın diye soruyor. Bakıyor ki fıtri bir karar var karşıdakinde. Akli bir düşünce var. İşte gördüm ki işte büyüklere, rahiplere, valilere insanların secde ettiğini gördüm. Düşündüm ki eğer secde edilecek birisi varsa bu da Allah'ın Resulü dedim. Ben de bundan secde ettim. Vahiy mi akli mi? Akli, fıtri olarak bir suç. Be adam Allah'tan gayrısına secde olmaz. Peki Muaz bu olaydan sonra ya Allah Resulü ne derse desin ben ona secde edeceğim deseydi hükmü neydi? Müşrik olurdu. Demek ki her zaman mazeret değil. İlim geldikten sonra artık ilim geldikten anladıktan sonra hüccet de düzgün yapıldıktan sonra artık o şirke ne yapamaz? İnsan devam edemez kardeşlerim. İşte umumen mazeretliği budur. Her zaman mı? Değil. Her yerde mi? Bu da değil. Bir caminin olduğu bir yerle balta girmemiş ormanın olduğu yer aynı değil. Anlatabildim mi? Aynı değil. Veyahut düşünün illa davetin gitmesi de gerekmiyor. Bazı şeyler insanın Allah Azze ve Celle ne yapmıştır? Akıl vermiştir. Düşünün daha önceki bir koca karı hikayesini hatırlıyor musunuz? İşte Diyanet'teki o prof mu, proflar mı? İşte köylere, kasabalara çıkıyorlar. Diyorlar ki biz okuduk da Allah'ın birliğini öğrendik okuyunca. Peki hiç okumamış, cahil. Onlar nereden öğrendi? Herkes işte Anadolu'yu dolaşsın. Anılarınızı tekrar konferansta zikredelim. Birisi anlatıyor şimdi. Bunları kitaplaştırmışlar. Saat 4'te diyor köye indim. Koca karının birisi su dolduruyordu diyor. Selam verdim. Ana Allah kaç tane dedim diyor. Oğlum bir tane dedi diyor. Peki sen bunu nereden biliyorsun? Vallahi oğul benim pek okumuşluğum yok. Ama ben sana bir misal anlatayım demiş kadın. Aynen yazmış adam. Bizim köyde bir muhtar vardı. Herkes onu seçerdi. Hiçbir sıkıntı yoktu. Geçen muhtar seçiminde falan ona rakip oldu. O onun tarlasını yaktı. O onun evini yaktı. Ortalık acayip oldu. Şimdi filan oğullarından biri aday oldu. Muhtar o seçildi. Köy şey oldu. Oğlum bir tane değil. Eğer iki tane olsaydı Allah yeryüzü fesada uğrardı. Şu gökler durur muydu diyor. Bak demek ki anlatılmasa, öğretilmese de fıtrata Allah Azze ve Celle'nin verdiği neler var? Bazı anlayışlar var. Hani biz insana iyiliği de kötülüğü de ne yaptık? İlham ettik diyor. Yani insanın da hisle, yaşantıyla çözdüğü neler var? Bazı vakalar vardır. İlla mazeret nedir? Değil. Bir hadis-i şerifte de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam iman da küfür de çadır çadır ev ev muhakkak girecektir. Girmedik ev ne yapmayacak? Kalmayacak. Bir rivayette İsra suresinin 15. ayetinin tefsirinde bulursunuz. Ahmed'in müsnetinde 10 tane rivayet var bu konuda. Şu 4 kişi orada imtihana çekilecek diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu rivayette aslında haricilere tambir ettiğidir. Cehaleti mazeret kabul etmeyenlere. Tabi gerçi hadisi toptan reddediyorlar ayrı bir olay da. Biz de onları hiç kabul etmiyoruz. Fetret devrinde öyle. Sağır. Bunak ve çocuk. Kıyamet günü Allah Azze ve Celle bu 4 sınıf insanı toplayacak, bir melek gönderecek. Onlardan ahit alacak. Allah size ne emrederse yerine getirin diye. Onlar tamam diyecek ve melek hemen akabinde cehennem ateşini gösterecek, girin diyecek. Ateşe girmekten imtina edenler ebedi cehenneme gidecek. Girmeye yeltenenlerse cennete girecek. Bu da Allah'ın takdiri. O istediği gibi insanları istediği gibi ne yapabilir? İmtihan edebilir. Bakın demek ki fetret kendisine hiçbir şey ulaşmamış insan demek. Rivayetlerde geldiğine göre demek ki ulaşmayan insanlar olabilecek. Belki yaşanılan bir mağara gibi olabilir, bir köy olabilir, bir çöl olabilir değil mi? Olabilir. Veyahut sağır. Dilsiz demiyorum bakın. Sağır, kör de demiyor hadis-i şerif. Hangisine mazeretmiş? Sağır. Öbürü bunak, aklı olmayan. Öbürü çocuk. Yani mükellef olmadan ölmüşse bu dört sınıfa orada ne var? İmtihan var. Bu da Allah'ın takdirinden nedir? Bir tanesidir. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Demek ki kardeşlerim, cehalet veya cehalete nispet olan meseleler basit bir mesele değil. Cehalet de ikiye ayrılıyor ki birincisi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın elçi olarak gönderilmesinden önceki cehalet. İkincisi de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderildikten sonraki cehalet veya çağımızın cehaletleri diyelim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan önceki cehaletlerden bir örnek vereyim. Nevruz diye bir olay var. Hiç duydunuz mu? Yani günümüzde meşhur olan. Kimin adeti bu? He? Kafirlerin. Şamanistlerin. Ateşe tapan insanların. Peki bugün yaşamış olduğumuz ortamda hala canlılığıyla bu devam ediyor mu? Bakın, cahiliye aynı ismiyle, şekliyle, bütün töreleriyle ne yapıyor? Hala devam ediyor. Demek ki cehalet almış başını gidiyor. Peki İslam'dan sonra cehalet var mı? Var. İnsanlar ne yapıyor günümüzde? Birçok cahillikler ortaya koyuyorlar ki mesela İslam'da olmayan birçok meseleyi getirerek İslam'danmış gibi ne yapabiliyorlar? Gösterebiliyorlar. Buna bir yerde de bidat diyebiliyor muyuz? Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir adam geliyor, titriyor, korkuyor Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında. Diyor ki kendisine, korkma diyor, ben kızgın taşlarda kurutulmuş et yiyen bir koca karnın oğluyum. Korkma diyor. Adam biraz sakinleşiyor. Ama bugün, yani bana sadece Allah'ın Resulü deyin diyor. Beni diğer insanların övdüğü gibi ne yapmayın? Övmeyin. Kabrimi bayram yerine, karnaval yerine ne yapmayın? Çevirmeyin diyor. Allah Yahudi'ye, Hristiyan'a ne yapsın? Lanet etsin diyor. Peki bugün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kabri türbe gibi olmuş mu? İnsanlar neredeyse Allah'ı bırakıp ondan ister hale gelmiş mi? Gelmiş. Bugün alimlerimiz veyahut hakikaten alim olup olmadıkları da meçhul. Bir salih insan herhangi bir noktada insanlar irşad eden öldüğünde hemen caminin oraya bir türbe yapılmış. Camiden daha çok önem onlara verilmiş mi? Verilmiş. Yani cehalet, cahillik öyle bir had safhaya gelmiş ki insanlar Allah'tan ister gibi onlardan istemeye başlamışlar. Çocuğu olmamış ona gitmiş. İşi olmamış ona gitmiş. Yani türlü türlü şeylerden insanlar cehalete ne yapmışlar? Meyletmeye başlamışlar. Düşünün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Rumlarla savaşa gidiyor. Yolda giderken uzun uzun ağaçların oldan geçerken sahabeler geliyor ne diyor? Bize de şöyle bir ilah edinsana. Düşman büyük, korku şiddetli, Müslümanların teçhizatı yok, yalın ayak gidiyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Subhanallah. Siz aynı Musa'nın kavminin Allah'ın yardımıyla Firavun'un zulmünden karşıya geçtiklerinde sahilde buzağa tapan bir topluluk gördüklerinde ey Musa bize de şöyle bir ilah edinsana dediği gibi dediniz diyor. Yani ashabına siz müşrik oldunuz demiyor. Siz imanınızı yıktınız demiyor. Söyledikleri sözün ne kadar cahil bir söz olduğunu ve İslam'la bunun bağdaşmadığını, İslam'ın bunu tamamen kökünde kaldırdığını onlara ne yapıyor? Öğretiyor. Kardeşlerim din bu. Öğrenilen davet, tevhid de nedir? Budur. Öğrendiğin doğruyu öğrendiğin şekilde karşıdakine anlat. Kendine bir şey katma. Her katılan muhakkak bir arızaya sebep oluyor. Çünkü akli bir şey davette, tevhidde kullandığın an Karşıdaki senden çok akıllı olabilir. Akli bir şey getirerek senin aklını ne yapabilir? Karıştırabilir. Bakın mesela bir tanesi çok akıllı ya, çıkmış benim karşımda şunu diyor. Ya diyor, Kur'an'da diyor hiç zayıf bir şey var mı ayet diyor. Yok dedim. Uydurma bir ayet var mı? Yok dedim. Niye hadislerde var dedi. Hadislerde de yok dedim. Olur mu öyle şeydi? Var mı diyorsun sen dedim. Var tabii dedi. Peki bir de ben sorayım dedim. Bir sormana gerek yok diyor. Ben cevabımı aldım. Yok dedim. Bir de ben sorayım. Sen cevap ver. Bu Kur'an kimin ağzından çıktı dedim. Söylemiyor şimdi. Bu Kur'an kimin ağzından çıktı? Kime vahiy geldi? Sana mı geldi? Yok dedi. Kime geldi? Allah Resulü'ne. O Muhammed'dir de ben Allah Resulü diyorum aleyhissalatü vesselam. Peki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu Kur'an ayetleridir diye söyledi değil mi? Evet dedi. Orada doğru söylüyordu değil mi dedim. Tabii dedi. Peki hadise gelince niye yalancı oldu dedi. Şimdi ben sana yalan söylesem, sen benden gelen sözün doğru ve de yanlışlığını nereden ayırt edeceksin? Yani bir yerde doğru bir insan var, bir yerde de yanlış söyleyen bir insan. Bu mümkün değil. Sen birini yalanlamakla öbürünü de yalanlıyorsun. Doğru mu? Onun için kardeşlerim her gelen şeytani soruya kulak ne yapmayacaksın? Vermeyeceksin. Kur'an okuduğumuzda Allah Azze ve Celle ne diyor? Onlar der ki diyor şu çürümüş toz toprak olmuş şeyi kim diriltecek? Soruya baktığında hakikaten mantıklı bir soru gibi. Kafir olan hemen atlar. Şeytan olan hemen ne yapar? Atlar. Ama bak Allah Azze ve Celle mümin kuşkuya düşmesin diye hemen bir cevap veriyor ona. Soruyu soran da Allah, cevabı veren de Allah. Demek ki bu şeytan bizim aramızda bunu ne yapacak? Yayacak. Seni yoktan var eden, öldükten sonra diriltmeye kadir değil mi? Hangi yaratılış zor? İlk. Yoktan var etmek zor. Yaratılan bir insan toz toprak oldu mu onu yaratmak kolay. Bir kere yaratılmış. Bir numune var. Seni yoktan var eden öldükten sonra tekrar diriltmeye kadir değil mi? Diriltirim demiyor bak. Soruyu da döndürüyor Allah Azze ve Celle. Sana cevap verdiriyor. İnkar ettiremiyor. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bugün öyle cahillikler gündeme gelmiş ki kardeşlerim, bu cehaleti ancak biz Allah'ın vahyine kulak vererek sıyırabiliriz. Ondan kurtulabiliriz, cehaletimiz gider. Düşünün, daha önce din nedir, iman nedir, kitap nedir bilmezdin, biz sana öğrettik, sen de öğrendin diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, o fıtratıyla, o saf fıtratıyla, insanların içinde eminliğiyle, doğru sözlülüğüyle, her şeyinle revaca çıkmış. Ama Allah Azze ve Celle ne diyor? Vahiy yokken sen hiçbir şey ne yapmazdın? Bilmezdin diyor. Öyleyse kardeşlerim ne kadar fıtratımız temiz olursa olsun, eğer bizde vahiy yoksa, vahiy bilgiyi yoksa tam cahiliyenin nesindeyiz? Ortasındayız. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Kasıtlı burayı biraz uzattım. Haftaya inşallah fısk, fasıklık, zulüm, Allah'ın indirdiğinden hüküm, o meseleleri işlemeye çalışacağız. Allah hepimize anlayış versin. Hakkı hak bilip ona tabi olmayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Öğrendiğimiz doğrularla hayata geçirmeyi nasip etsin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyh. Velhamdülillahi rabbil âlemin.